فأما من أوتي كتابه بيميني دائن هاتھ والا نام اعمال فسوف يحاسب حسابا يسيرا. آسان حساب، یہ کیا ہوگا؟ کیونکہ حساب کے ساتھ جب یسیر کا لفظ آتا ہے تو انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یہ کیسا ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس کا حساب لیا جائے گا وہ تباہ ہوا، مطلب ایک دفعہ اس کا اگر حساب کھل گیا تو پھر وہ نہیں بچے گا. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی پہ یہ حساب ہے یسیرہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ میں ان کا آسان حساب لوں گا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو محض پیشی ہے، یعنی پیش ہونا ہے، انہیں ان کے اعمال بتا دیے جائیں گے، اور جس کے حساب کی تحقیق شروع ہو گئی تو وہ تباہ ہو گیا. صحیح بخاری کی روایت ہے. دنیا میں بھی آپ نے کسی جگہ اپنے آپ کو چیک کیا ہوگا، بعض دفعہ پولیس آپ کو روک لیتی ہے، پیپر دکھائیں، جو ہی آپ گاڑی سے اپنا بس لائسنس نکال کے دکھاتے ہیں وہ کہتا ہے اوکے چلو جاؤ، پتہ ہے تمہارے پاس ہے. اور جس کا کھول کے دیکھا کب سے ہے، ڈیٹ ٹھیک ہے نہیں ہے، کیا خرابی ہے، وہ اکثر پکڑا جاتا ہے. کوئی حساب لینے والا جب آپ سے حساب لیتا ہے نا، اگر وہ چھان پٹک شروع کرتے نا تو پھر بچنا مشکل ہوتا ہے. یہی کل قیامت کے دن ہوگا کہ جس مومن کا نامہ اعمال پیش ہوگا، اگر اس کی کچھ غلطیاں بھی ہوں گی نا تو اللہ تعالیٰ درگزر کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی کر دے، ہمارے ساتھ یہی معاملہ کرے. مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ آپ ایک دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا آسان حساب لینا. تو پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی یہ آسان حساب کیا ہوتا ہے، تو فرمایا یہ ہے کہ اللہ اس کا نامہ اعمال دیکھے اور معاف کر دے. تھوڑی دیر لیے سوچئے، آپ کا پیپر کسی کے ہاتھ میں ہو اور یہ فائنل رزلٹ ہو جس کی بنیاد پہ آپ کو آگے کامیابی ملنی ہے یا نہیں ملنی، کتنے بوجھے لمحے ہوتے ہیں، ایک ایک منٹ گھنٹوں کا لگتا ہے، وہ ایک لمحے کا اس حساب کی لسٹ سے گزرنا بھی انسان کے چھکے چھڑا دے گا. اور قیامت کے دن جو پسینہ آئے گا نا وہ اسی گھبراہٹ کا پسینہ ہوگا، اگر اس لمحے اللہ معاف نہ کرے کون ہے جو معاف کرے گا، اگر وہ نہ چھوڑے تو کون چھڑائے گا. ایک ایمان والے کی تو سانس میں سانس تبھی آئے گی جب وہ جنت میں قدم رکھ دے گا. حضرت عمر کی بات کہ میرا ایک قدم جنت میں اور ایک باہر ہو پھر بھی مطمئن نہیں ہو جب تک کہ دوسرا قدم بھی اندر نہ چلا جائے. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، آسان حساب مانگتا ہے انسان. دنیا میں بہت سارے اس کے ٹیسٹ آپ اپنے خود لے سکتے ہیں. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ رات چلتے صرف پولیس مین گاڑی روک لینا تو ہاتھ سٹیرنگ پہ گھوم جائے گا. ایئرپورٹ پہ جائیں پورے پیپرز کٹھے صحیح بھی ہوں لیکن وہ بار بار آپ کو سیکیورٹی سے گزارتے ہیں نا تو آپ کا دل دھک دھک ہوتا ہے، پہلے تو نکلے تھے ٹھیک، اب پھر نہ روک لیں. اور ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ، ایک دفعہ آپ کو جانے دیتے ہیں، دوسری دفعہ آپ سکیننگ کراتے ہیں، وہ کہتے ہیں سامان سے یہ نکالو وہ نکالو، یہ ٹھیک نہیں وہ ٹھیک نہیں. بھائی ابھی تو ہم دوسرے ملک سے ہو کے آئے ہیں، کچھ نہیں ہوا. نہیں، وہ ان کی غلطی تھی، ہم یہ چیز آپ کی نہیں جانے دیں گے، چاہے وہ کوئی پرفیوم ہے یا وہ عطر ہے یا کچھ، اس کو پھینکے. پانی کی بوتل آپ کے سامنے، وہ آپ کے سامنے پھینکوا دیتے ہیں، کوئی بول نہیں سکتا نہیں جی پانی نہیں آپ لے کے جا سکتے، حالانکہ پانی ہے، اس کو کیا آگ لگے گی. بس ہمارا رول ہے، وہاں کوئی چھو چرا نہیں کرتا، لوگ فوراً پید کرتے ہیں. میں نے کئی دفعہ یہ منظر دیکھے، اپنے ہاتھوں سے اپنے پسندیدہ ڈرنکس پھینکتے ہیں جو انہوں نے ہینڈ کیری میں رکھے ہوتے ہیں. کیوں جی پانی نہیں آپ لے جا سکتے، حالانکہ جہاز میں بھی پانی پلائیں گے آپ کو اندر بھی، صرف وہ چاہتے ہیں کہ آپ اندر سے جا کے خریدیں، آپ باہر سے نہ لیں، یا کوئی اور وجہ ہوگی. جب دنیا میں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو پھر وہاں کیوں نہیں ہو سکتا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوش خوش آئے گا. مسرورہ مسرور، سرور سے ہے یہ لفظ، سین را را سر سے ہے، اصل میں چھپانا، وہ خوشی جو دل ہی دل میں چھپی ہوئی ہو. بعض دفعہ بندے کو بہت بڑی خوشخبری مل جاتی ہے لیکن ابھی وہ دوسروں کو نہیں بتانا چاہتا تو چھپاتا ہے، چہرے سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کچھ چھپا رہا ہے لیکن ظاہر نہیں کرتا. خوف کی کیفیت سے نکلنے کے بعد جو خوشی ملتی ہے نا وہ بھی ایسی ہوتی ہے. ایک ایمان والا ساری زندگی خوف کی زندگی گزارتا ہے، ڈرتا ڈرتا، اللہ نہ ناراض ہو، اللہ نہ پکڑ لے، اس میں کہیں گناہ نہ کر دوں، اس کا حق نہ مار دوں، ادھر زیادتی نہ کر دوں، اسی بات پہ نہ پکڑا جاؤں، کہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ معاملے میں نہ پکڑی جاؤں، کہیں شوہر کے ساتھ معاملے میں نہ پکڑی جاؤں. یعنی ایمان والا خوف خوف خوف میں زندگی بسر کرتا ہے. اسی لیے ایک حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اس کا خلاصہ ہے کہ دو خوف اور دو امن اللہ تعالیٰ اکٹھے نہیں کرتا. دو خوف کیسے؟ کہ جو بندہ دنیا میں اللہ سے خوف زدہ رہا، ڈرتا رہا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بے خوف کر دے گا انشاءاللہ. اور جو دنیا میں بے خوف رہا، نڈر رہا، مرضی کرو عیش کرو، کل قیامت کے دن وہ خوف زدہ ہوگا. کبھی کسی نے جاب کے لیے انٹرویو دیا ہو نا، اور کسی بورڈ کے سامنے بیٹھا ہو انٹرویو کے لیے، اتنی محنت کی، اتنی ڈگریاں پاس ہیں، ریزرمیٹ پاس ہے، اپنے کارناموں کی لسٹیں تیار ہیں، لیکن اس موڑ پر اب انحصار ہے کہ آگے زندگی کیسی گزرے گی. تو اس وقت لوگوں کے ہاتھوں سے پسینہ نکل رہا ہوتا ہے. اگر ہاں ہو جائے تو وہیں سے فون کرتے ہیں، جی مبارک ہو جاب مل گئی. وینقلب الی اہلہ مسرورا، خوشی خوشی آئے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی حساب والا کر دے اور فکر لگا دے. اور یہ ایسے ہی نہیں ہوگا، اس کے لیے قادحن الی ربک کا کرنا پڑے گا. رب کو پانے کے لیے پہلے اس کا تعارف، اس کو ڈھونڈنا پڑے گا، اس کے لیے پھر اس کی کتاب سیکھنی پڑے گی. مجھے تو ایسے لگتا ہے ہر کامیابی قرآن پاک کی تعلیم کے راستے سے گزرتی ہے. نہ پڑھیں نہ پڑھیں، نہ سنیں نہ سنیں، ہماری مرضی. کوئی کیا کتنی دیر کوئی کہے گا؟ وہ بھی کہے گا اب چھوڑ دو ان کے حال پہ. لیکن کل قیامت کے دن پتہ چلے گا تو ہم نے تو رب کا حق ہی نہیں ادا کیا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا وہ ہے کیا، نہ ہم نے آیت الکرسی سنی، ہم تو بس ایسی وظیفے کے طور پہ پڑھتے تھے، ہم نے تو سورت اخلاص کو سمجھ کے پڑھا ہی نہیں. اور اس طرح انسان اسے افسوس کرے گا. ایسے لوگ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، جن کو ان کی پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا. سامنے سے لینے سے انکار کیا تو پیچھے جا کے دے دیا گیا، اور شرمندگی کی وجہ سے چھپا لے گا. یہ بھی ایک وجہ ہے، کسی کی بری رپورٹ آتی ہے نا تو بتانا ہی نہیں چاہتے. جو لوگ فیل ہو جاتے ہیں میٹرک کے ریزلٹ میں، وہ خبر ہی نہیں دیتے کئی کئی دن تک لوگوں کو، ٹال رہے ہوتے ہیں، ابھی نہیں آیا، ابھی نہیں پتا، ابھی چیک کر رہے ہیں. اور جن کا ٹھیک ہوتا ہے ان کی سارے شہر میں خبریں چھپ رہی ہوتی ہیں کہ یہ فرسٹ آئے ہیں. فسوف یدعو ثبورا، وہ تو ہلاکت کو پکڑ ہے. صبور کا لفظ صبر سے ہے، صبرا یصبرو سے، ہلاک ہونا لازم بھی ہے اور متعدی بھی ہے، یعنی خود بھی ہلاک ہوا اور ہلاک کیا بھی دوسروں کو. یعنی جو خود ہلاک ہوتا ہے نا، وہ بعض دفعہ دوسروں کو بھی ہلاک کرتا ہے. ہلاکت کی وجہ کیا تھی اللہ تعالیٰ نے وہ آگے بتائی، لیکن یہاں پہلے کہہ دیا وَيَصْلَى سَعِيرًا، اور وہ آگ میں داخل ہوگا. سوچیے ذرا، اللہ نہ کرے کسی کو آگ لگے یا کسی کا ہاتھ جلے، لیکن جس کو پورے کے پورے کو آگ میں پھینک دیا جائے، کسی تنور میں، کسی آگ کے گھڑے میں، حال کیا ہوگا؟ اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، گھر والوں میں بڑا خوش رہتا تھا، موجے مناتا تھا. آج بھی دیکھیں، میں سے اکثر لوگوں کے دین سے رکنے کی وجہ ہمارے گھر، کنبے، برادری ہیں. ہمارا بہت بڑا خاندان ہے، ہر موقع پہ ایک پارٹی ہوتی ہے، ہر ویکینڈ ہماری دعوت میں گزرتا ہے، اس لیے ہم نہیں کام کر سکتے. اور ویکینڈ پہ چونکہ ہم اتنے بزی ہوتے ہیں تو ویک ڈیز میں ہمیں اور بڑے کام ہیں. آپ ازما کے دیکھیں، جو خاندانی زندگی بسر کرتے ہیں نا، ان میں سے اکثر کے خاندان ان کو اللہ کے راستے سے روکنے والے بن جاتے ہیں. آپ کسی پردیس میں، ملک میں بیٹھے نہ کھیلیں، وہاں آپ کے بہت وقت ہے، بڑا کام بھی کریں گے، آپ اللہ کے حکم بھی مان لیں گے، پہننا جو پہننا ہے، نہیں پہننا ٹھیک ہے، نماز بھی وقت پہ. جو ہی آپ پیچھے اپنے خاندانوں میں جاتے ہیں نا، تو 70 قسم کی مصیبتیں لٹکتی ہیں ساتھ. لوگ کیا کہیں گے، اب ان کو خوش کرنا، اب یہ کرنا. اور اکثریت صرف گھر والوں کے خوش کر رہی ہے، اور وہ پھر بھی نہیں خوش ہوتے. اور ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ کب ہم سے خوش ہوں گے، جب ہمارا رب ہم سے خوش ہوگا، پھر وہ ہمارے لیے ان کے دلوں میں محبت ڈالے گا. اس لیے صرف گھر والوں کو خوش کرنا، اور خاص طور پہ اللہ کو ناراض کر کے خوش کرنا، یہ زیادتی ہے. آپ کہیں گے کیا پھر گھر والوں کو خوش نہیں رکھنا چاہیے؟ نہیں، رکھنا چاہیے، لیکن وہ خوشی جو اللہ کو ناراض کر کے دی جائے وہ نہیں دینی. اور جو اللہ کو خوش کرے گا، اللہ سب کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دے گا. اِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اس نے سوچا اچھا میں نے پلٹ کے آنا ہی کوئی نہیں، ایسے ہی کہتے ہیں مرنا ہے، مر کے بعد آئیں گے، आज तक तो लोग आए नहीं, मैंने कहाँ जाना है। अल्लाह के नबी सल्लम एक दुआ मांगा करते थे कि अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अल खौरी बाद अल कौर, ए अल्लाह मुझे ईमान के बाद कुफर की तरफ ना पलटाना। हमें भी ये दुआ मांगनी चाहिए। अब देखिए ज़िंदगी गुजारने के दो ही तरीके हैं ना, एक या सिर्फ दुनिया को संवारो, ऐश तरक्की भागो, उधर से उतरो उधर जहाज, इधर से निकलो उसमें बैठो, ये तरक्कियाँ हो रही हैं इस मुल्क में जा रहे हैं, ये वो इन्जॉयमेंट, लेकिन आखिरत से गाफिल। और दूसरा क्या है कि आखिरत के अंदेशों में जियो, घर वालों को साथ लेके चलो, कल के लिए आज के ऐश और आराम को कम कर लो, इस दुनिया में दिल लगाओ ना, क्योंकि जाना है, गुजारा कर लो बस। अपने घर वालों को, अपने खानदानों को साथ लेकर चलो दी अल्लाह के रास्ते में, क्या ये दोनों का इंजाम बराबर हो सकता है? एक अल्लाह की मर्जी का जिए और एक अपनी मर्जी का जिए, क्या दोनों एक ही जगह जाएंगे? एक वो जिसका आगाज और इंजाम दुनिया हो, उसकी दुनिया बन भी जाएगी तो कब तक जाना पड़ेगा? अल्लाह अकबर। लोग हमेशा अपने आप को रेनोवेट ही करते रहते हैं, अब घर बड़ा करना है, अब बेड लेना है, अब ये करना है, अब वो हुआ वो हो, और वक्त चला जाता है। इन्नहु ज़न्न अल्लन यखूर बला इन्न रब्बहु कान बिही बसीरा। ये बला जो है ना, इसके बाद रुकने का साइन है, रुको थोड़ी देर, किधर चल पड़े। वाई नॉट, बला बल्के के मानों में भी होता है, क्यों नहीं? यानी ये जो तुम सोचे बैठे हो ना कि यही दुनिया मेरी खुशी और गम है और इसी में जीना इसमें मरना, ये बात नहीं है। असल बात यह है कि इन रब्बहु कान बिही बसीरा, अल्लाह तुम्हें देख रहा है, जो तुम कर रहे थे ना उसको वो देख रहा है, वो तुम्हारा जायजा ले रहा है। सोचो किधर जा रहे हो, तुम्हारी क्या आखिरत क्या है, हम सब भी तो देखें ना हमारे गोल क्या है। कभी हमने दीन के किसी काम को भी अपनी जिंदगी में अहमियत दी? कोई हमें ये भी गम है कि अल्लाह के दीन के काम कैसे चलेंगे, कैसे आने वाली नस्लों को बचाएंगे, कैसे अल्लाह के काम चलेंगे? क्या हमारी सोच सिर्फ इस दुनिया के कामों तक की तो नहीं रह गई? और अपने बारे में सोचें, मैं सोचती हूँ जिसको खुद से मोहब्बत हो जाएगी ना, वो कभी दूसरे को राजी करने के लिए अल्लाह को नाराज नहीं करेगा, और जो वो बंदा करता है उसको वही मिलेगा। अल्लाह ताला कहते हैं वन अलई सलील इंसानी इल्ला मासा, इंसान के लिए वही है जो उसने कोशिश की, और वही मिलेगा जो वो चाहेगा। बस दफ़ा नीयत अच्छी करते हैं, काम नहीं कर पाते, असबाब ही नहीं है, हालात ही नहीं, तो कह देंगे अल्लाह को अल्लाह हमने कोशिश की थी, नहीं माना कोई ना सही, हालात नहीं बने ना सही, हमने कोशिश की थी, अल्लाह कोशिश का बदला दे देगा। यानी ये सिर्फ इस वक्त हम इल्म की महफिल में बैठे ये बातें सुन रहे हैं, क्या ये सोच हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ साथ चलनी चाहिए कि नहीं? क्या फिर इंसान ये सोचता है कि कोई दूसरा ही धक्का लगाए तो मुझे आगे बढ़ना है? फिर तो उसको फिक्र लग जाती है कि कोई अगर मुझसे भीख भी मांगने आए ना, तो असल में मुझे नेकी का एक मौका देने आया है, फिर उसको धुतकारता नहीं, वो खुश होता है कि इस बंदे ने मुझे नेकी का मौका दिया है। आप समझते हैं जो लोग नहीं सुनने आते वो अपना कुछ नुकसान करते हैं, और उनको पता है कि वो नुकसान कर रहे हैं अपना। अब आगे थोड़ा सा टॉपिक बदलता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं फला उकसिमु बिशफक, बस मैं शाम की सुर्खी की कसम खाता हूँ, वल्लैली वमा वसक, और रात की और जो कुछ वो समेट लेती है, वल कमर इज़ा तसक, और चांद की जब वो माहे कामिल बन जाता है। तीन कस्में खाई। अमूमन मक्की सूरतों में कस्में शुरू में होती हैं, फिर उसके बाद कयामत के मनाजिर होते हैं, लेकिन यहाँ पहले मेन बात बता के बीच में कसमें खाई गई। किस बात की? फला उकसिमु, बस कसम है मैं कसम खाता हूँ शफक की। शफक क्या होता है? शाम की सुर्खी होती है, जब सूरज जा रहा होता है और चांद आ रहा होता है और आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे में बदल जाता है। वल्लैली, और इसी से शफक से फिर मुशफिकून का लफ्ज़ भी है, डरने वाले, और इसी से फिर शफीक का लफ्ज़ भी है, यानी आहिस्ता आहिस्ता फिर ये अंधेरे में बदल जाता है। वल्लैली वमा वसक, और रात की और जो कुछ वो समेटती है। वसक का जो लफ्ज़ है ना, वो सीन काफ से है, अंधेरे को कहते हैं, चीज़ों को जमा करना और उठाना, जानवर पर बोझ लादना, اور کسی چیز کے بکھرے ہوئے اعضاء کو جمع کرنا، ایک پیمانہ بھی ہے جس میں من دو من چیز آ جائے، یعنی بڑا پیمانہ، اس کو بھی وسق کہتے ہیں عربی میں. اسی سے یہاں لفظ وسق ہے اور تسق بھی آگے آئے گا. رات چونکہ ہر چیز کو سمیٹ لیتی ہے نا، سارے جانور، پرندے، انسان واپس اپنے گھروں میں آ جاتے ہیں. تو اسی لیے کہا کہ رات کی قسم، جو ہی سورج نکلتا ہے جو لوگ باہر نکلے تھے، چرند پرند، اب واپس آ رہے ہیں گھروں میں، ان سب کی قسم کھاتے ہیں. اسی سے پھر منتشر اجزاء کو اکٹھا کرنا اور سمیٹ لینے کا معنی آیا. اور والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جب وہ ماہ کامل بن جاتا ہے. تسق کا لفظ بھی وسق ہی ہے اصل میں، اتسق سے نکلا یہ. اس کا معنی کیا ہے کہ کسی چیز کے سب اجزاء مجتمع ہوئے تو وہ مکمل ہو گئی. مراد ہے کہ چاند پہلے ہلال تھا، پھر اس کے بعد قمر بنا، اور آہستہ آہستہ بدر بن گیا، مکمل بن گیا، یعنی اس چاند کے مختلف مرحلے. تو چاند کی قسم جب وہ ماہ کامل بن جائے، چودھویں کا چاند، اتنی قسمیں کھا کے کہا کیا، یہ ہے قابل غور بات. اور قسم کے بعد جو آیتیں ہوتی ہیں نا، یا جو بات ہوتی ہے، اس کو جواب قسم کہتے ہیں. جیسے کوئی آپ سے کہ اللہ کی قسم، فلاں کی قسم، قسم قسم، تو آپ کہیں گے نا کیا، آگے بھی تو بتاؤ کیا. تو یہ کیا کیا ہے، اور یہ بڑا اہم ہوتا ہے عربی میں. قسم کھائی جاتی ہے نا، اس کے بعد والی چیز بڑی اہم ہوتی ہے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، کہ تم ایک حالت سے اگلی حالت کو چڑھتے چلے جاؤ گے. یعنی تمہاری زندگی میں مختلف مرحلے آ رہے ہیں، ایک طبقے سے دوسرے طبقے پہ جاؤ گے. ترکبن کا لفظ راکبہ سے ہے، ایک کے اوپر دوسرے کا سوار ہونا. اور طبقن اور طبق دونوں لفظ، طبقہ اسی سے ہے، درجے کو کہتے ہیں، منزل، حال. اردو میں ہم بولتے ہیں طبقاتی تقسیم، گروہی تقسیم. طباق کہتے ہیں پلیٹ کو، ایک کے اوپر ایک رکھی جاتی ہے نا. کلاس سسٹم مراد ہے ادھر، کوئی اپ گریڈ ہے، کوئی چھوٹا ہے. سٹوری کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے، جیسے منزل ہوتا ہے نا، فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور. آپ سنتے ہیں فلاں کے 14 طبق روشن ہو گئے، تو اصل میں 14 طبق کیا ہیں؟ 7 نیچے کی زمینیں اور 7 آسمان، یہ ساروں ملتے ہیں. یعنی یہ گل 14 طبق ہیں اس کائنات کے. اگر آپ پوری کائنات کو ایسے پلیٹوں میں کریں تو سمجھیں 14 پلیٹیں لگی ہوئی ہیں، اور 7 پلیٹیں انسان کے نیچے ہیں، اس پہ پھر انسان کھڑا ہے، اور 7 اس سے اوپر ہیں جو آسمانوں کی ہیں. اللہ نے کہا کہ تم سب مختلف مرحلوں سے گزر گزر کے جا رہے ہو. 3 قسموں کو کھانے کے بعد بتایا کہ اس کائنات میں حرکت ہے، ایک سے اوپر ایک، سکون، ٹھہراؤ، پھر اوپر، پھر اور تدریج ہے. سورج بھی ایک دم نہیں غروب ہو جاتا، چاند بھی ایک دم پورا نہیں ہو جاتا، رات بھی ایک دم نہیں آتی، یعنی اس کائنات میں تدریج ہے. تم بھی نطفے سے انسان ایک لمحے میں نہیں بن گئے، اسی طرح تم بڑے ہوئے ہو تو ہر لمحے تم اپنی منزل کی طرف جا رہے ہو. جوانی سے ادھیڑ پن، ادھیڑ پن سے بڑھاپا، وہاں سے عرض العمر، موت سے بھی پہلے نزا، پھر موت، پھر تمہارا برزخ گزرے گا قبروں میں، پھر وہاں سے نکلو گے تو حشر کے مرحلے، پھر پل سرات، پھر کہیں جا کے جنت اور جہنم ہے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، تمہاری زندگی میں مختلف مرحلے آ رہے ہیں، اور ہر لمحہ تمہیں موت سے قریب کر رہا ہے، اور ہر لمحہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے قریب کر رہا ہے. جیسے ایک لفٹ سے اوپر دوسری لفٹ ہوتی ہے نا، تو جتنا آپ اوپر جاتے ہیں آپ اوپر سے اوپر جانے والے بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہی سکھا رہا ہے کہ حرکت کرو، ایسے ہی نہ بیٹھ جاؤ، اپنے آپ کو ضائع نہ کرو. تم اپنے آپ کو کسی بڑے کام میں لگاؤ تاکہ جب تم آخری منزل پہ پہنچو تو تم کامیاب ہو چکے ہو. ہر لمحہ دوسرے لمحے پر طبق ہے، کبھی ایک کیفیت، کبھی دوسری کیفیت. جیسے سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے اوپر جاتے ہو نا، تمہارے سیکنڈ منٹوں میں بدل رہے ہیں، منٹ گھنٹوں میں بدل رہے ہیں، گھنٹے دنوں میں، اور دن ہفتوں میں، اور ہفتے مہینوں میں، اور مہینے سالوں میں جا رہے ہیں. تم پیچھے سے پیچھے آگے جا رہے ہو، اس لیے کچھ کر لو. تمہارے دل کی حالت بدلتی رہتی ہے، کبھی غم ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی بیمار ہو، کبھی صحت مند ہو. ان ساری چیزوں میں سے تم نے اپنے رب کو پانا ہے. کبھی ایمان کے ایک درجے پہ ہوتے ہو، کبھی دوسرے پہ ہوتے ہو. قرآن کی محفل میں آتے ہو تو دل گھٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے، دل گلتا ہوا محسوس ہوتا ہے. دنیا میں جاتے ہو دل پھر سخت ہو جاتا ہے. تو اپنے آپ کو بدلو. پیچھے سے اس کا تعلق ہے. وہاں کیا کہا تھا؟ قدحن فملاقی. اب بتا دے رہا ہے کہ قدحن ہو کس طرح رہا ہے؟ طبقاً طبق, گزرتی عمر کو روک نہیں سکتے تو اس کو اچھے کاموں میں لگا لو. یہ وقت کا چلنا اور تمہاری عمر کا بڑھنا, یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. بلاؤ ڈاکٹروں کو اور کہیں تمہاری عمر کو بڑھنے سے روک لیں, آتے ہوئے بڑھاپے کو ہاتھ دے دیں. نہیں دے سکتے, تم مجبور ہو. جب تم اتنے مجبور ہو تو پھر فما لہم لا یؤمنون, پھر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ پھر مان جاؤ, جس رب کے ہاتھ میں تمہاری زندگی کے اتنے سارے ڈور ہیں اور تم اپنی تبدیلی پہ خود بھی قادر نہیں ہو. اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ تمہاری ہڈیاں دن بدن کمزور ہو رہی ہیں, تمہاری نظر کمزور ہو رہی ہے, تو کیوں نہیں رب کے آگے جھک جاتے؟ فما لہم لا یؤمنون, پھر ایمان لے آؤ. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ, اور جب ان پر قرآن پڑھا جائے تو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ سجدے کرو. یہ آیت سجدہ ہے, 13واں سجدہ ہے. یہ ترتیب کے اعتبار سے سورت کے اینڈ پہ ہم کر لیں گے انشاءاللہ. یعنی سجدہ کر لو اللہ کے آگے, اس کی آیتوں کو پڑھ کر سجدے کرو. کیونکہ جب انسان سجدہ کرتا ہے نا تو اس کی عقل بھی جھکی ہوتی ہے, اور جو سجدے نہیں کرتے پھر ان کی عقلیں بہت ہی بڑی ہو جاتی ہیں, موٹی ہوتی ہیں, پھر تکبر میں آنے لگتے ہیں, وہ اپنے آپ کو ہی بڑا کرتے رہتے ہیں. ایک روایت آتی ہے کہ ابو رافع کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھی, انہوں نے یہی سورت پڑھی اور یسجدون پر سجدہ کیا. میں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھی, انہوں نے یہی سورت پڑھی تو سجدہ کیا, تو میں تو ہمیشہ اس پر سجدہ کرتا رہوں گا. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ بھی ایک اور روایت میں بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ کے ساتھ عزت سما انشقت پڑھی اور سجدہ کیا. یہ بخاری کی روایت ہے. بل الذین کفروا یکذبون, بلکہ کافر تو الٹا چھٹلا رہے ہیں, یعنی قرآن سن کر بھی ان کے دل نرم نہیں ہوئے, اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوا, نہ مسلمانوں کی طرح اس کے آگے جھکتے ہیں اور نہ سجدے کرتے ہیں, بلکہ اس قرآن کو چھٹلاتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے, جو بندہ اللہ کے آگے جھکتا نہیں ہے نا, پھر وہ چھٹلاتا ضرور ہے. واللہ اعلم بما یؤون, اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ دلوں میں محفوظ رکھتے ہیں. یؤون کا لفظ جو ہے نا, یہ ویا سے ہے. یؤون واو عین یا, اس کا روٹ ہے. کسی چیز کو تھیلی میں رکھ کر اوپر سے منہ بند کر دینا, اسی لحاظ سے پھر ایک برتن کو بھی ویا کہتے ہیں, اسی کی جمع آؤ آ ہے. تو ویا سے پھر بخل کا معنی ہوتا ہے. جیسے آپ برتن کو الٹا کر دینا تو اس میں کچھ نہیں جاتا, اسی طرح جو بخیل ہوتا ہے نا, اس کے دل میں کچھ نہیں جاتا. حفاظت کرنا بھی اور چھپا کر رکھنا بھی اور کسی چیز کو یاد رکھنا بھی اس کے اندر آتا ہے. یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ بغض, کینہ اسلام کے لیے, مسلمانوں کے خلاف جو دلوں میں رکھتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے. ان کے دلوں میں شرک بھرا ہوا ہے, نفاق ہے, حسد ہے, کبر ہے, تکبر ہے, سب اللہ کو پتہ ہے, اللہ سے نہیں چھپا سکتے. انجام کیا ہے؟ فبشرہم بعذابٍ علیم, بس خوشخبری دے دیجئے ان کو دردناک عذاب کی. خوشخبری کیوں؟ طنز کے لیے. ان کو خوشی ہوتی تھی نا وہ غلط کام کر کے, جو اللہ کے عذابوں کو بلائیں, تو آج ان کو پھر دے دو کہ جو چاہتے تھے وہ مل گیا ہے. کیا سب؟ نہیں. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے, لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ, ان کا اجر ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگا. یہ ہے اینڈ لیس ڈیلائٹ, کبھی نہ ختم ہونے والا ٹیسٹ. دنیا کا کوئی ٹیسٹ ایسا نہیں کہ جو کبھی ختم نہ ہو. بہترین سے بہترین چیز کھائیں, کھانی پڑے مسلسل, تو آخر میں دل بھر جائے گا. نرم گدے پہ سوئیں, پہلے دن بڑا مزہ آئے گا, دوسرے دن ہی سو کے, 3-4 دن کے بعد لگے گا سو کے کوئی اور بھی ہوگا اس سے اچھا. تکیہ لے لیں, کپڑا پہن لیں, زیور پہن لیں, پہلے دن والی لذت 10ویں دن میں نہیں ہوگی, یہ آزما کے دیکھ لیں. لیکن جنت غیر ممنون ہے بھی اچھی اور ختم بھی نہیں ہوگی, یعنی کبھی چھنے گی بھی نہیں اور اس کا ٹیسٹ بھی نہیں چھنے گا. دنیا میں اگر کوئی بڑی اچھی چیز مل بھی جائے تو کچھ دن بعد چھن جاتی ہے, یا وہ اتنی مہنگی ہوتی ہے آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. یہاں ممنون جو نا من سے ہے, मीम नून नून इसका रूट होता है। तीन मानी पाए जाते हैं इस लफ्ज के। पहला मानी होता है एहसान करना, सूरह आल इमरान में गुजर चुका, लकद मन अल्लाह अलल मोमिनीन, अल्लाह ने एहसान किया मोमिनों पर जब उनमें अपना रसूल भेजा। दूसरा मानी होता है एहसान जतलाना, ये भी सूरह बकरा में ही आता है कि अपने सदके को एहसान जतला के ज़ाया ना करो, बिल मन वल अज़ा के तौर पे। और तीसरा मानी होता है काटना और कटना, कतौ इनकता, यहाँ ये तीसरा मानी इस्तेमाल हुआ है और लाजिम और मतदी दोनों तरह से आता है, ना कटता है ना काटता है, यानी एकदम नहीं होता काटना बल्कि ऐसा ऐसा काम होकर ख़त्म होता है। मतलब यह है कि आखिरत में मोमिनों को जो अजर मिलेगा वो कभी ना कम होगा ना ख़त्म होगा, ये भी नहीं कि थोड़ा थोड़ा करके ख़त्म हो और ये भी नहीं कि पूरे का पूरा ले लिया जाए। तो ज़रूरत है इस बात की कि उसको हासिल करने की कोशिश की जाए। सूरह हूद में भी आता है अताउन गैर मजजूस, ना ख़त्म होने वाली अता है, कभी ख़त्म नहीं होगी, और वहाँ जाके बंदा कहेगा अच्छा अल्लाह, इतनी सी बात थी। दुनिया में भी आप देखें ज़रा, मेहनत कर लें तो जब चीज़ मिल जाती है अब कहते हैं शुक्र है कट गया ना। जैसे अब हम में से किसी को अपनी स्टडीज़ याद है, कितना भी पढ़ें कोई डॉक्टर बन जाए, इतनी मेहनतें, रातें जागते हैं, आज बन गए ना, ख़त्म। बच्चे की डिलीवरी से पहले के मरहले देखे, माँ कितना परेशान हो, फिर बच्चा पैदा हो गया, ख़त्म, भूल भी गया सब कुछ। सारी ज़िंदगी के यही मामले हैं। तो ज़रूरत है इस बात की कि अपनी ज़िंदगियों में आखरत की फ़िक्र को रखा जाए। अब देखिए यहाँ शफक की बात थी ना, तो उदासी आती है, यानी एक और दिन चला गया, फिर रात के अंधेरे की बात है, लॉस का नुकसान का एहसास होता है, एक और दिन चला गया, तबक की बात है, हर चीज़ से ऐसे लग रहा है कि पूरी सूरत का एक ही पैगाम है कि जाते हुए वक्त को इस्तेमाल कर लो, रोक नहीं सकते, ख़त्म नहीं होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल वाला बना दे, इसकी तिलावत सुनेंगे और इंशाअल्लाह ताला साथ साथ अपना जायज़ा भी लेंगे। بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون.